Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай праграмы. Давайте і ў складаны час шукаць маленькія радасці, рабіць хоць невялікія перамогі. Так гучыць парада ад нашага грамадскага рэдактара Сяржука Вітушкі. 2006 на хвалях радыё «Свабода». Гукавы архіў году прэзідэнцкіх выбараў і плошчы Каліноўскага. Куды вядуць карані Алега Янкоўскага або развагі Сергея Дубаўца, як ідэнтыфікавацца? Усё гэта ў наступнай гадзіне адразу пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» у Праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Галоўнакамандуючы войскамі Злучаных Штатаў генерал Дэвід Пятрэус станоўча адгукнуўся на планаванае закрыццё турмаў у Гуантанама-Бэй. У эксклюзіўным інтэрв'ю радыё «Свабода» Пятрэус падкрэсліў, што ліквідацыя турмаў Гуантанама, калі будзе праводзіцца адказна, а таксама адмена жорсткіх формаў допыту, дапаможа войскам ЗША ў Іраку і Афганістане, даслаўшы важны пасыл усяму свету, што краіна датрымліваецца Жэнеўскай канвенцыі аб ваеннапалонных. Закрыццё турмаў на Кубе падтрымаў і начальнік аб'яднаных штабу амерыканскіх войскаў адмірал Майк Малан. У Тэгеране сёння адбыўся трохбаковы саміт, у якім прынялі ўдзел лідары Афганістану, Пакістану і Ірану. Па выніках саміту прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад, яго афганскі калега Хамід Карзай і пакістанскі Азіф Алі Зардары падпісалі мемарандум, названы «Тэгеранскай дэкларацыі», у якім абумоўлена супраца трох краін у справе барацьбы з ісламісцкім экстрэмізмам і гандлем наркотыкамі. Афганскі опіум, з якога вырабляецца гераін, складае 90% ад сусветных паставак і патрапляе Украіны Захаду, збольшага праз Пакістан ды Іран. Пакістанскія войскі дом за домам выбіваюць ваяўнікоў з Мінгоры, галоўнага гораду Даліны Сват, якую да нядаўняга часу кантраляваў рух Талібан. Урадавыя войскі распачалі аперацыю супраць талібаў месяц таму, пасля таго, як атрады ваяўнікоў пачалі пранікаць з Даліны Сват у прылеглыя рэгіёны на паўночным захадзе краіны. Паводле афіцыйных звестак, за гэты час было забіта каля 1000 ваяўнікоў і больш за 1,5 мільёна чалавек былі вымушаны пакінуць свае дамы. У Вене найменей 11 чалавек было паранена ў выніку бойкі ў індыйскім храме сікхаў. Як паведамляе аўстрыйская паліцыя, падчас службы ў храму ўвайшлі 5 узброеных нажамі мужчынаў, сярод якіх адзін меў пісталет, і напалі на святара ды вернікаў. Матывы нападу пакуль не агучваліся, але выказваюцца меркаванні, што прычына была ў канфлікце паміж сем'ямі ці вернікамі розных храмаў унутры сікскай абшчыны. На ваеннай базе Злучаных Штатаў у Кувейце трое ваеннаслужачых захварэлі на свіны грып. Паходжанне заражэння пакуль невядомае. Сусветная колькасць заражэнняў вірусам H1N1 перасягнула ўжо 12 тысяч чалавек. З іх смяротным зыходам закончыліся 86 выпадкаў. Апошнія выпадкі захворвання былі выяўленыя ў Кітаі, Аўстраліі і Філіпінах. У Марокка пры выхадзе з канцэрту ў натоўпе былі затаптаныя да смерці 11 чалавек, яшчэ 30 паранена. На канцэрт мараканскай зоркі Абсалазіза Стаці на стадыёне ў сталіцы краіны Рабаце сабралося каля 70 тысяч гледачоў. Цісканіна пачалася пасля заканчэння шоу, калі натоўп неарганізавана рынуўся да выхаду. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заявіў, што каля 20 недазволеных габрэйскіх пасяленняў на заходнім беразе ракі Ярдан будуць знішчаныя сіламі правапарадку. Ізраіль паабяцаў ліквідаваць свае пасяленні на тэрыторыі палестынскай аўтаноміі, падпісаўшы ў 2003 годзе так званую дарожную мапу, прапанаваную Злучанымі Штатамі. Прэм'ер-міністр краіны Беньямін Натаньяху, аднак, пазней заявіў аб сваёй непахіснасці ў справе пабудовы новых дамоў у тых ізраільскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану, якія не падпадаюць пад дарожную мапу. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў сустрэўся ў Сірыі з лідарам палестынскага ісламісцкага руху Хамас Халідам Мішалем. Падчас размовы Лаўроў выказаў спадзяванне, што на канферэнцыі ў справе дасягнення міру на блізкім усходзе, якая мяркуецца ў гэтым годзе ў Маскве, палестынскі бок будзе прадстаўлены ў поўным складзе. Землі палестынскай аўтаноміі падзелены паміж двума варожымі палестынскімі групоўкамі. Хамас, які прылічваецца захадам да тэрарыстычных груповак, кантралюе паласу Газы. Групоўка не прызнае вяршынства прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса. Гэта быў выпуск навінаў.

Але люди, не глядя на все, это идут на площадь. И вот я стою на приступках Палаца профсоюзов, и могу только сказать, что я гляжу у бок цирка за спиной Александра Миленкевича, и бачу, как просто колонны, люди идут, и они выходят из домов. И когда за одну годину количество людей стало у 10 разов больше, с 5000 до 50, то, видать, количество людей увеличится. Моє самое головне враження, вельми шкода, що нема телекамери. Вельми шкода тих наших слухачів, які зараз в цей момент не можуть бути на проспекті Скорини, на проспекті Незалежності, як він тепер називається. Я стою на мості Просвіслач. По вулиці, з двох боків йдуть велізарні колони, але по центру їдуть машини. І з кожної витрикається ця рука з двома пальцями. Вікторі, перемога, а у шмат яких... В машинах навіть біли червоно-білі стяги. Абсолютно фантастичне видовище, вельми радісна вулиця, відчування вельми приємного карнавалу, карнавальна ніч у Мінську. Шкода, що ми з вами не у телеефірі. 20 сиковика. Я сподіваюся, що слухачі Радіо Свобода можуть почути останні новини з Костричницької площі. Тільки що виступив Олександр Миленкевич. І він заявив, що ми на своїй землі, на своїй площі, і закликав, і сказав, що він не буде виходити з тюль, що він буде залишатися на цій площі. І він закликав присутніх потелефонувати своїм рідним знайомим, щоб те привезли гарбату, щоб те привезли подмогу, щоб тут люди могли стояти целую ночь. Вячеслав Сивчик, выступающий, заявил, что сябрыни 4 хопить разбили 4 першие отметы неподалек от Палацу культуры профсоюзов. 21 сиковика. Я вашую вельми кемка, потому что зараз тут зашмат людей з рацами, як я уже казала. А тут побольше кто-то на толпе зараз вирішається питання, як тут люди будуть ночувати. І є таке, конечно, меркування, що глядячи на те, що виключили світло і що людей затримують зараз у переходах підземних, переглядають їх речі, люди намагаються не їх загрести. Ніхто не впевнений, що тут не буде сьогодні ніякого штурму, бо намети вже тут зашмат. І вони, звісно, такі маленькі, і вони, звісно, не витримують нацистку. Шмат людей у цивільним, і зрозуміло, що вони тут на праці. Бачимо тут людей з раціями, і тому така ніяка напруженість вже тут узникла на толку. Побач со мною знаходиться Олександр Миленкевич, який супокоїв людей і сказав, що він тут буде залишатися до раніці. Зараз ми дадзім йому слово. Добрий вечір. Чи є у вас який-небудь сценар, на самий гірший випадок, на розвиття силового сценару, силовий розгон з боку влади? Скажіть, ну, який може бути сценар, коли силовий варіант? Ми ж не будемо змагатися з ОМОНом, які такі великі, моцні і так далі. Хоча своїх людей боронимо. Їх арештовують. І визволяти з в'язниці ми не будемо. Але передачі носимо, звертаємося по підтримку. До правників, яка б вони боронили цих людей, є завжди адвокат. Ну, от така ситуація. Але ви розумієте, що боротьби силової тут на пляці не буде. Учора нас кілька разів попереджували, що ось, поки що нема. Я їх планів не ведаю, у мене там нема таких своїх інформаторів. Я вам ще розкажу. Їм це не вигідно. Коли вони розумні, вони цього не зроблять. А коли дурні можуть, тому що це буде тільки супротивлад. Да падзеі ў сакавіка 2006-га мы вернемся крыху пазней, а зараз пра іншыя навіны беларускай свабоды 2006 году. Выйшла на новы ўзровень зваротная сувязь з нашымі слухачамі і наведнікамі сайту. На пачатку году мы ўпершыню абвясцілі на нашым сайце фотаконкурс, які карыстаўся вялікай папулярнасцю. Мы атрымалі тысячы фатаграфій, якія размяшчаліся на сайце і істотна палепшылі нашу інтэрнэт-статыстыку. Яшчэ адна навінка – СМС-сувязь. З'явілася магчымасць паслаць нам навіну праз мабільную сувязь. У сваю чаргу мы рассылалі СМС-паведамленні аб нейкіх важных падзеях або акцыях на сайце і ў эфіры. З'явіліся новыя перадачы «Дом літаратара», «Імёны свабоды», «Цыкль эсэ, у што я веру». З'явілася адна істотная фарматная змена, пра якую я раскажу крыху пазней.

У нейкі момант у нас узніклі сумневы наконт колькасці ўдзельнікаў мітынгу Дня волі, і я папрасіў майго калегу Алексея Знаткевіча затэлефанаваць Любові Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзеі, каб удакладніць лічбу. Ён набраў яе нумар і, пачуўшы яе голас, паспеў пераключыць тэлефон у рэжым запісу. Только што байцы пад камандаваннем папоўніка Дмітра Павлюченка пайшлі ў атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі, закідваюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей, пачалі взрываць, кідаюць стужкі, б'юць чалавека, разбілі галаву толькі што мне на глазах. Яны адзеты, адні адзеты ў чорныя, у сіл абароны, у іх адгазнікі, яны пачалі стрэляць, і я не ведаю, што гэта, велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта, некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Вы чуеце гэта, кроў. А літаральна вось гэту мінуту мне сказалі, што заблакавалі Александра Міленкевіча на Куйбышева 10. І яго зараз будуць арыштоўваць. Палконік Павлюченка камандае гэтым разгонам, людзей загналі на гору. Все это отбывается на супроть театра опереты. Люба, ты есть там кто-то из лидеров оппозиции? Вы бачите кого-то? Тут есть Козулин. И он закликал людей из стена окрестина. Иде дым, за дымовой завесы мне ничего не видать. В машинах это некие дымовые шашки. Шмат сбитых людей лежать вдоль дороги. И некоторые из них без притомности. Гэта выглядае вельмі страшна. Тут на мосце электрычка, і яна замедлена зараз свой рух. Людзі ўсе, відаць, як кінуліся ў вокны крычаць. Людзі крычалі: «Не трэба, не бейце». Білі страшна мужчын, хлопцаў. Адну жанчыну схватілі за ногі, павалаклі, двое за ногі, а двое вялізных мужчын пачалі яе збіваць па нырках, па жываце. Вот вы чуете, как они зараз кидаются на журналистов кричать назад. Зараз почнется другая частка этой операции. Люди у масках, у бронекамізельках и с газом. У него балон червоного колеру, вялізны балон. Там некая аббревиатура, что это некий газ, не достичь. Яны его починают уже взрывать его пломбу. Люба, Александр Козулин, он затриманный? Такой, что нет, тут он где-то был, я его зараз стратила с виду. И он спочатку пошел на перамовы, покольки были щиты, и он пошел поразмовлять с Павлюченком. И после этого одразу пошли это его люди и почали тут всех. А зараз яны окружили тих, кто застались побач. Тут побач со мной есть польский журналист, он так само сбитый. Вот вы чуете, все ровно, не глядишь на то, что был такой жесткий разгон, не глядишь на то, что тут были такие выбухи. Люди спочатку думали, что это соправдные боевые гранаты. Але вы чуете, что люди все ровно скандуют, живее Беларусь, люди вельми обураные таким брутальным збиттем. Тут есть ошейник, такая химрота, яны у черным, у них отгазники, некие баллоны с газом. Я не веду, что это за газ, але вельми сшиплюсь в очи. А Максима это та самая чаромуха. Сбиты некольки святаров, якія шли разом с Козулиным на перамовы. Тут Яковлевич и еще один святар. Яго так само сбили. Один человек намагался не дать пройти войсковцам, коли выбухнула граната, и он лег на асфальт, на проезжую частку. И его вельми мощно сбили. И он догэтуль лежит, и без притомности женщины намагаются выкликать ему хуткую допомогу, але як я на сюда приеду, коли тут все отчеплено. Люба, скажите, коли ласка, вы разговаривали с милицией по поводу их оценок, сколько сегодня людей вышли на улицу Менску, как протестовать? Ну, яны так асабліва не дзеляцца сваімі падлікамі, але вось калі мы ішлі, стаяла так званая група дакументавання на прыступку каля гандлёвага дому на Нямізе. Яны казалі, што вось гэтая калёна, якая ішла, яны спачатку давалі 10 тысяч чалавек, але ж праз літаральна недзе 15 хвілінаў людзі выскоквалі з тралейбусаў, спыняли машыны, выходзілі, далучаліся да калоны. І вось калі яны прыйшлі сюды, калі да іх тут сустрэў Павлюченка, іх ужо было недзе каля 18 тысяч чалавек. Любоў Лунёва з Менскай вуліцы 25 сакавіка 2006 году. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.